نبوی نبوی ارشادات ارشادات د معاذ بن جبل رضی الله عنه څخه روایت دی وای کله چې نبی صلی الله علیه وسلم استولم یمن ته نو نبی صلی الله علیه وسلم راته وویل اخلص دینک یکتک القلیل من العمل د دین په هر کار کې اخلاص کوه نو لګوم دی عمل بدر تکافی کی په دې خبرونه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو مبارک حدیث مفهوم تحلیل او پکې پراته پیغامونه په روانه او ساده ژبه وړاندې کی وینا بغیر د عمل نه فائدنه نه لري او وینا او عمل بغیر د نیت نه فائدنه نه لري او قول او عمل او نیت فائدنه نه لري مگر کله چې د سنت موافق د هرې دوشنبه او سه شنبه ورځو په ماخمنۍ خبرونو کې له خلافت غږ راډیو څخه نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فرمي جزء ده نبي صلى الله عليه وسلم صرف يوصر لي شات سبورهم راتيو فرمي الإيه لك زدرت يوصو خبر در خايم ده الله حفاظت وكرا يعني ده الله ده حدود وحقوق وأوامر أو نواهي لحاظ وكرا الله تعالى بستا حفاظت ته د الله جل جلاله حفاظت وکړه ته به الله لره خپل مخامخ مونده کړې کله چې څه غواړي د الله رب العزت څخه غواړه او کله چې امداد غواړي د الله رب العالمین څخه غواړه او په دې پوه شه که ټول امت راجمع شي چې تا ته څه فایده در ورسوي فایده نشي در رسولی مګر هغه فایده به در رسوي چې کومه الله ستا لپاره لیکلې وي او که امت راجمع شي چې تا ته څه تکلیف در ورسوي نو تکلیف نشي در کولی مګر هغه چې الله درته لیکلې وي یعنې د خوشحالۍ او تکلیف مصیبت رسېدل د تقدیر په اساس دي او تقدیر د الله د علومو نام دی د الله په علم کې چې څه وي همغه کېږي قلمونه اوچت کړای شوي دي او پاڼې وچې شوي دي یعنې تقدیر نه بدلېږي ذکر تقدیر د الله د علم په اساس لیکل شوی دی او د الله د علم څخه معلوم مخالف نشي واقع کیدلی په دې حدیث کې دا جمله چې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل احفظ الله يحفظ ته د الله ساتنه وکړه الله تعالی وساته الله تعالی به تاسو ساتي الله رب العالمین چاته احتیاج نه لري فلهذا د الله تعالی د ساتلو څخه مراد دا دی چې د الله رب العالمین حدود او حقوق اوامر او نواهی وساته یعنی لحاظ وکړه یعنی د الله تعالی د اوامر امتثال وکړه عمل کې راوړه د الله حکمونه ومنه او الله تعالی چې د څه شي څخه منع کړی دا د هغې څخه ځان منع کړه ځان ترې وساته او د الله د حدودو څخه تجاوز مه کوه چې داسې څوک وکړي دغه کسان حافظین د حدود الله جوړ شي د کومو چې الله تعالی مدح بیان کړی دا په سورتي قاف کی الله فرمای هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ او ده حفيظ معنا ده الحافظ لاوامر الله او الحافظ لذنوبه ليتوب منها يعني ده الله په حکمونو عمل وکړي ده الله په حکمونو عمل وکړي او ده الله تعالی ده نافرمانی څخه ځان وساتي او ده ګناهونو څخه راوګرځي او همدا معنا حافظ ابن رجب الحنبلي کړي ده او ده الله تعالی په اوامرو کې لوی امر ده توحید څخه بعد چې حفاظت او ساتل واجب او ضروری وي صلات یعنی المنذ ده الله تعالی ده المنذ ده حفاظت طول حكم كديري فرمائي دي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى دطول المنزون حفاظت او ساتنا وكري او دماز دي گلمن خصوصي حفاظت او ساتنا وكري او دلمن ده حفاظت كونكو الله مدح او خيد ونا كري دوي دي دي والذين هم على صلاتهم يحافظون مؤمنان ها كسان دي چ پخپل المنزون باني همشواله كوي يعني المنزون ساتي او نبي صلى الله عليه وسلم فرمائي دي من حافظ عليها كان له عند الله عهد ان يدخله الجنه يعني سوق المنزون باني حفاظت او همشواله وکړي نو المنزونه به د هغې لپاره رڼا او دلیل او نجات وي د قیامت په ورځ او همدا شان نبی صلی الله علیه وسلم د اودس په حق لا هم پر ویلی دي لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن په اودس همیشواله کول د مؤمن کار دی. د اودس حفاظت نه کوي مگر مؤمن. بل هغه حکم چې د حفاظت سپارښتنه شوی ده هغه قسمونه دی. الله تعالی فرمایي واحفظوا ایمانکم، خپل قسمونه وساتئ، حفاظت وکړئ. ډیر مسلمانان وینو د قسمونو حفاظت نه کوي. او بل احفظ الله يحفظک په دې جمله کې د سر او خېټه حفاظت هم راځي. لکه په حدیث د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه کې دی، دی فرمایي چې نبی علیه السلام فرمایلی دی استحیوا من الله حق الحیا، قال قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله، قال ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ولتذكر الموت والبلا ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. دا حديث إمام ترمزي فحسن سنة سر رويت كليري. نبي صلى الله عليه وسلم فرمائي لي دي دا الله صح حقا حيا وكلا. ابن مسعود رضي الله عنه واي منغو الأدى الله رسولا من دا الله صح حيا كو الحمد لله. نبي صلى الله عليه وسلم فرمائي دا حق حيا ندا، بلكي حق حيا دا دا سر چي پتشي مشتمل دي وساتي او پس چې خېټه شامل ده وساتي او مرگ او بډاواله یاد کړي. او څوک چې اراده د آخرت لري د دنیا زیب او زینت پرېږدي. چا چې دا کارونه وکړل د الله څخه حق حیا وکړل. حفظ الراس وما وعى غوګونه سترګې او ژبه د محرماتو څخه ساتل هم دی کې شامل دي. او حفظ البطن وما حوى دی کې د زړه حفاظت هم شامل دي. یعنی خېټه تبع حرام څخاک او خوراک نه داخلوي او زړه په حرامو باندې همیشوالي ته نه پرېږدي. او دا ټول الله تعالی په دې آیات کې راجمع کړی دي ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. د غوګونو سترګو او زړه د دې ټول څخه پښتنه کیدای شي. او ډیر لوی هغه سی چې ساتلی او ډیر لوی هغه سیز چې ساتلی د نواهیو څخه د ګناهونو څخه ضروری دي هغه د ژبې او عورت ساتل دي د محرماتو څخه. ذکر خوب حدیث د ابو هرزه هو کی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای من حفظ ما بین لحییه و ما بین رجلیه دخل الجنه. سوک چې جبا او عورت وساتی جنت ته داخل شي. الله رب العالمین د عورتونو د حفاظت امر کړی دی او د عورت ساتونکو مدح کړی دی. الله فرمای قل للمؤمنین یغض من ابصارهم ويحفظ فروجهم. اے نبی صلی الله علیه وسلم مؤمنانو ته وایا چې خپل نظرونه ښکته کړی او عورتونه د حرامو څخه وساتی. او هم د غرنګي فرمایي والحافظین فروجهم والحافظات. هغه مؤمنان سړی او خزي چې خپل عورتونه ساتي او الله لره ډیر یادونکي سړی او خزي دوی لپاره الله مغفرت او لوی اجر تیار کړی دی. او بل آیات کې الله وایي والذین هم لفروجهم حافظون. هغه مؤمنان کامیاب دي چې خپل عورتونه لره ساتي د حرام ځای څخه. احفظ الله يحفظك د الله دین ساتل د دین او ایمان څخه دفاع کول جهاد کول قران ساتل د محمد صلی الله علیه وسلم عزت ساتل دا سبب د دې چې الله تعالی را وساتي. ځکه جزاء د جنس د عمل څخه وي. لکه چې الله فرمایي اوفو بعهدي اوفي بعهدكم او فرمایي فذكروني اذكركم او ان تنصر الله ينصركم. په دې ټول آیاتونو کې جزاء من جنس العمل ذکر ده. الله وایي زما په وعدو وفا وکړئ زب تاسو په وعدو وفا وکړم. تاسو ما لره یاد کړئ زب تاسو یاد کړم. او تاسو د الله امداد وکړئ زب تاسو امداد وکړم. جزاء د عمل د جنس څخه وي. نو اے مسلمانانو راشي د الله د دین حفاظت وکړئ، د قران حفاظت وکړئ، د محمد صلی الله علیه وسلم د عزت حفاظت وکړئ، الله به تاسو حفاظت وکړي. اے مسلمانانو اے فقران مینو آیا دغه قران اے فقران مینو آیا دغه قران امریکایانو ونسو زولو؟ آیا دغه قران کریم امریکایانو لیټرونو ته ونغور زولو؟ آیا په امریکا کې د قران فات درې ورځې عام توهین او سپکاوی ونشولو؟ آیا يهودو امریکایانو ګندګیو ته ونغور زولو؟ پلي تخپی افریقی نه خدلی د محمد صلی الله علیه وسلم بی عزتی ونشوله؟ هغه ته دهشتګر ونو شو؟ د هغه صلی الله علیه وسلم کارټونونه جوړ نکړای شو؟ او بیا هم امریکا او ناتو د مسلمانانو دوست او خیرخوا کیدلای شي؟ ای غلیدلو خلکو، ای په ډالرو دین فلورونکو خلکو، د امریکا او ناتو او ملل ملحده او د هغوی د غلامانو ملاتړ پریک دی او د خپل قران او پیغمبر او دین اسلام سره ملاتړ وکړي. دین اسلام د پیغمبر عزت او د قران حفاظت وکړي چې الله تعالی ستاسو حفاظت وکړي. راشي د خلافت اسلامي حفاظت وکړي چې الله ستاسو حفاظت وکړي. خلافت اسلامي د قران کریم حفاظت کوي، د محمد صلی الله علیه وسلم د عزت حفاظت کوي، د دین اسلام او د توحید حفاظت کوي. تاسو د خلافت اسلامي حفاظت وکړي چې الله تاسو حفاظت وکړي. خلافت اسلامي د نبی صلی الله علیه وسلم د بیبیانو د عزت حفاظت کوي. کوي. شیعگان د امهات المسلمین د نبی صلی الله علیه وسلم د بیبیانو بیزتی کوي، د عائشه رضی الله عنها سپکاوی کوي، ورته زناکار وایي. حال دا چې د هغه بعفت کېدو او پاک لمن کېدو باندې قرآن گواه دی. اے مسلمانانو، د عائشه رضی الله عنها عزت د صحابه او د عزت حفاظت وکړئ، د خلافت اسلامیه ملګرتوب وکړئ، الله به ستاسو ملګرتوب وکړي او حفاظت به مو وکړي، هم په دنیا کې او هم په آخرت کې. نن ټوله کفري او مرتده نړۍ، عرب او عجم، کافران را جمع شوي دي په یو محاذ کې د اسلام یعنی خلافت اسلامیه په ضد جنګیږي. لیکن خلافت ته هم هغه تکلیف رسیږي کوم چې ورته الله لیکلی دی. مخلوق چاته نفع یا نقصان نشي رسولی، د الله د ارادې څخه بغیر. مخلوق چاته نفع یا نقصان نشي رسولی د الله د ارادې څخه بغیر، ورنه نن به خلافت اسلامیه وجود نه لرلو. الحمدلله، نن خلافت اسلامیه په هر محاذ د جنګ کې پر مخ درومي او په لوړ مورال سره د خپل مقدس دین څخه دفاع کوي، او زړور سرخندویان یې په مخ درومي، د الله د دین حفاظت کوي، الله هم د دوی حفاظت کوي. د لستل شوي حدیث څخه دا مسائل معلومیږي. اوله مسله، په یوه سورلۍ دوه کسان کېناستلی شي. دویمه مسله، د توحید او قرآن او دین اسلام حفاظت سره د خپل ځان حفاظت میلاویږي. دریمه مسله، د الله د حکمونو حفاظت د الله د رضا کېدلو سبب دی. څلورمه مسله، بغیر د اسبابو غوښتنه الله تعالی پورې خاص ده. پنځمه مسله، امداد غوښتل د الله جل جلاله پورې خاص دي. شپږمه مسله، په تقدیر د خیر او شر باندې ایمان درلودل ضروری دي. اوه مسله، په تقدیر کې بدلون ناراضي. وصلی اللهم وسلم علی النبی محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.